carrefour.pl. Carrefour, to wszystko dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 9 lipca, minęła 12. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Reuters informuje, że z zalanej jaskini w Tajlandii wydobyto piątą osobę. Wypadek autobusu w centrum Białegostoku. 15 osób zostało rannych. Za 2 tygodnie mamy poznać nazwisko nowego trenera naszych piłkarzy. Powinien to być Polak, uważa były selekcjoner Jerzy Engel. Już próbowaliśmy człowieka za granic, niewiele to dało. Ratownicy wydobyli piątą osobę z zalanej jaskini w północnej Tajlandii, informuje Reuters, powołując się na świadka. Uratowana osoba została przeniesiona na noszach do karetki. Wczoraj wydobyto 4 chłopców. Jak mówił w TVP Info specjalny wysłannik stacji do Tajlandii, Paweł Szot, dziennikarze nie są w stanie potwierdzić tej wiadomości, bo wczoraj zostali wyproszeni sprzed jaskini i na razie bazują na informacjach z drugiej ręki. Zważywszy na fakt, że wszystko miało się dzisiaj dziać szybciej i sprawniej, jest możliwość, że faktycznie pierwszy chłopiec został z jaskini wyniesiony i przetransportowany prawdopodobnie na lotnisko, takie polowe, które znajduje się kilka kilometrów stąd. Tam stacjonują śmigłowce. Jeżeli trafi na pokład tego śmigłowca, zostanie przewieziony prawdopodobnie do szpitala. Ratownicy informowali, że dotarcie do uwięzionych zajmie około 4 godzin, czyli odbędzie się szybciej niż wczorajsza część akcji ze względu na niższy poziom wody. W operacji uczestniczą wspólnie Tajlandcy i zagraniczni płetwonurkowie. Tak jak wczoraj w drodze powrotnej, każdemu z chłopców towarzyszyć ma 2 płetwonurków. Najprawdopodobniej będą oni wyprowadzani w 3 grupach, po 3 osoby. Jak poinformowały władze Tajlandii, stan ratowanych chłopców jest dobry. W ostatniej grupie wyprowadzanych na powierzchnię ma się znaleźć 25-letni trener, który przez ponad 2 tygodnie towarzyszył pod ziemią uwięzionym chłopcom. 15 osób trafiło do szpitala po wypadku, do którego doszło w centrum Białegostoku. Kierowca miejskiego autobusu z nieznanych przyczyn uderzył w 2 słupy, najpierw w oświetleniowy, potem w sygnalizacji świetlnej. Ja tylko komentarz i widziałem, że jakiś kierowca rzekomo twierdzi, że zasnął. A drudzy powiedzieli, że i telefon trzymali. No jest kamera w środku i to się sprawdzi konkretnie. To podobno był bardzo młody kierowca. Aspirant Edyta Wilczyńska z Zespołu Prasowego Podlaskiej Policji. Ze wstępnych ustaleń wynika, że autobus linii 20 MPK jechał ulicą Wyszyńskiego i chciał dokonać manewru skrętu w lewo w ulicę Sosnowskiego. Natomiast z nieznanych przyczyn pojechał na wprost i uderzył w 2 słupy oświetleniowy i sygnalizacyjny. Autobusem podróżowało 15 osób, były wśród nich również dzieci i wszyscy pasażerowie zostali zabrani do szpitala, również kierowca trafił do szpitala. Kierowca autobusu był trzeźwy. Policjanci w Białymstoku ustalają, co było przyczyną wypadku. 8 osób, w tym były burmistrz Karpacza Bogdanem, usłyszało zarzuty prokuratorskie w sprawie nieprawidłowości przy przebudowie ulicy Parkowej i budowie tunelu pod Stokiem Kolorowa w 2011 roku. Chodzi o inwestycje związane z pierwszym etapem, wyjaśnia Tomasz Czułowski z prokuratury okręgowej w Jeleniej Górze. Były burmistrz Karpacza Bogdan M. usłyszał 2 zarzuty. Działania na szkodę gminy, na której czele on w tamtym czasie stał i doprowadzenia jej do powstania na szkodę gminy szkody majątkowej w wysokości blisko 2 milionów złotych, a także zarzut poświadczenia nieprawdy w dokumentach w celu uzyskania i w celu uniknięcia zwrotu dotacji na rzecz wojewody. Oba te przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności w wymiarze od roku do 10 lat. Poza byłym burmistrzem zarzuty usłyszeli miejscy urzędnicy, przedstawiciel wykonawcy oraz firmy będącej inspektorem nadzoru inwestycji. Były burmistrz nie przyznał się do winy. Żaden z urzędników, którzy usłyszeli zarzuty, nie pracuje już w magistracie. Przebudowa ulicy Parkowej i budowa tunelu kosztowała prawie 20 milionów złotych. I na koniec w tym serwisie pytanie, kto zostanie nowym selekcjonerem reprezentacji Polski? Prezes PZPN-u Zbigniew Boniek zapowiedział wczoraj wieczorem, że nazwisko nowego trenera naszych piłkarzy poznamy prawdopodobnie 23 lub 24 lipca. W gronie szkoleniowców wymienianych przez media są m.in. Słoweniec Srećko Kataniec, Serb Siniša Mihajlović, Chorwat Slaven Bilić, Włoch Gianni De Biasi oraz Michał Probierz. Tak do tych spekulacji odnosi się były trener biało-czerwonych Jerzy Engel. Osobiście trochę się martwię, bo widzę, że to wszystko idzie w kierunku kogoś z zagranicy. Myśmy już mieli, już próbowaliśmy człowieka z zagranicy, niewiele to dało. Zawsze mówiłem, że polską reprezentację powinien prowadzić Polak i za tym zawsze będę optował. Nowy selekcjoner rozpocznie pracę 1 sierpnia i zastąpi Adama Nawałkę, który zrezygnował z tej funkcji po nieudanym mundialu w Rosji. To był serwis Trójki.

Czy w Dezabilu powinniśmy być tylko na plaży? Takie jest pytanie, bo przecież wiadomo, że bywa bardzo różnie. Południk małpa polskieradio.pl, 7 trójek i polskieradio.pl, ukośnik trójka, jest nasz sondaż internetowy. I porozmawiajmy. No tak, może zwizualizujmy sytuację. Jest radio, siedzę przed mikrofonem, mam na sobie niebieskie dżinsy i różową koszulę lnianą, taką na upały. Radio jest takim miejscem, goście są zachwyceni, bo nie muszą robić makijażu, ani ubierać się w garnitury. Mamy ten dress code, jak to się mówi, rozluźniony. No ale jednak jakiś mamy. Czy ten dress code obowiązuje również w czasie urlopu? Czy, mówiąc krótko i zadając jeszcze raz to nasze pytanie, w Dezabilu powinniśmy być tylko na plaży? Jest z nami pan Piotr Kłyk, Szkoła Dobrych Manier. Dzień dobry, witam pana bardzo serdecznie, panie Piotrze. No i co pan na to? Otóż, w kwestii tego stroju, oczywiście dress code obowiązuje w każdym stopniu również na urlopie. No bo przecież to, że my jedziemy gdzieś na urlop, to nie znaczy, że na przykład osoby w restauracjach czy miejscach publicznych, które wykonują jakieś usługi, na przykład usługę kelnerską, no na tym urlopie już nie są. W związku z czym też fajnie byłoby uszanować tę drugą stronę. No i pamiętać, że to nie urlop narzuca nam dress code, ale też trochę miejsce, w którym się po prostu znajdujemy. No dobrze, ale są takie przypadki, ja wiem, sporne, graniczne. No restauracja i kawiarnia, dobrze. Jestem gotów przyznać. I też mnie często oburza widok golasów w kawiarniach. Ale na przykład, nie wiem, promenada nadmorska. Albo na przykład podejście na trzy korony, kiedy jest upał. To też jest sytuacja publiczna, prawda? Też jesteśmy na wakacjach. No i jest tak gorąco, że ludzie się po prostu rozbierają. I czy to wtedy też jest nie w porządku? Co pan na to? No właśnie. No, żyjemy w takich czasach, że odpowiedni ubiór, tak naprawdę odpowiednie koszulki dostosowane do wykonywania odpowiednich sportów, do uprawiania odpowiednich sportów. Czy rzeczywiście, czy bielizna oddychająca, czy właśnie koszulki, spodenki specjalnie dostosowane choćby do trekkingu, jeżeli mówimy o wejściu na trzy korony, istnieją i spokojnie ktoś, kto idzie wchodząc na trzy korony, czy na każde inne podejście i chce podziwiać piękno natury, to nie musi przy okazji podziwiać jakbyś brzucha. No dobrze, ale teraz proszę powiedzieć, bo to być może jest rozmowa przekonanego z przekonanym. A jak przekonać tych, którzy jednak uważają inaczej? Jakiego użyć argumentu? Bo to mało smaczne, bo to słabo wygląda, bo nie rozbieramy się w miejscach publicznych, bo po prostu nie, bo takie mamy zasady i relacje społeczne, które gdzieś tam zostały ustalone na przestrzeni lat, no, do tego, żeby nie rozbierać się między innymi. No, jeżeli jesteśmy, to trochę jak jeżeli proszą nas o to, żebyśmy ubrali się w smoking na imprezę, a my i tak przychodzimy w sweterku, no będziemy jedynym w sweterku. Czy będziemy się dobrze z tym czuć? No średnio. Jeżeli gdzieś nas proszą, żebyśmy byli ubrani w smoking, to się w ten smoking po prostu staramy ubrać za wszelką cenę, jeżeli chcemy w takie miejsce pójść. Podobnie jest w miejscach publicznych. Jeżeli 99,9% jest ubranych, to może nie najlepszy pomysł jest się rozbierać. Nie wiem, czy ten argument działa, bo to chyba statystyka jest inna. Bardzo często spotykamy porozbieranych ludzi w kawiarniach, restauracjach, czy jeszcze w różnych innych publicznych miejscach, nawet jak to są wypoczynkowe miejscowości. No właśnie, to trochę powoduje tak naprawdę też klimat tych kurortów nadmorskich, no bo ciężko sobie wyobrazić, że ktoś w miasteczku Wielanów w Warszawie wychodzi sobie po mleko albo po kawę bez koszulki, w krótkich shortach, no i zjawia się tak na osiedlowym sklepie. Podejrzewam, że jednak parę osób trochę krzywo by się spojrzało. Też z punktu widzenia osób przebywających na urlopie, że w tych kurortach jest o wiele więcej osób jednak na urlopach niż tubylców, no to też jeden na drugiego trochę przychylniejszym okiem pewnie z tego względu patrzy. No ale to nie znaczy, że ten krajobraz no, takiej obowiązkowej golizny muszą być również wpisywani tubylcy. Bardzo dziękuję. Piotr Kłyk, Szkoła Dobrych Manier. Rozmawiamy o tym, czy w Dezabilu tylko na plaży? Tak jest pytanie nasze dzisiejsze. Też często sami sobie je zadajemy. Dzisiaj możemy publicznie o tym porozmawiać. Polskie Radio.pl, /trójka, to jest nasza sonda internetowa, 7 trójek. proszę zadzwonić i poludnik @polskieradio.pl proszę napisać. Z panem Piotrem Kłykiem porozmawiamy jeszcze pod koniec audycji, a teraz czekam na państwa telefony. Południk. W tygodniu jest 6 różnych dni. Czasami dobrych, czasami złych. Przekreślasz je wciąż dzień po dniu. Na siódmy dzień, czekając już. I wreszcie masz niedzielę swą. I nagle nie wiesz, co zrobić z nią. Włączam się do oklasków. No i ponawiam pytanie. W Dezabilu, tylko na plaży, znak zapytania. I poradnik @polskieradio.pl, 7 trójek oraz polskieradio.pl, /trójka, to jest nasza sonda internetowa. Słucham państwa, pan Jacek, dzień dobry. Dzień dobry, Jacek Tulejmowski, witam cię, Darku. O, dzień dobry, cześć. Słucham. Słuchaj, powiem ci szczerze, że temat jest bliski mojemu sercu, ponieważ kilka artykułów, mimo że temat nie związany z moją profesją zawodową, popełniłem. Czyli zachowanie ludzi na plażach i w kurortach. Uważam, że od 10 lat jestem jurorem konkursu Hotele Przyjazne Rodziny, więc różnych rzeczy się w życiu naoglądałem, ale adrem. Po pierwsze, jest obecnie taką główną zasadą plażowania i chodzenia do restauracji jest brak zasad. To najbardziej mnie denerwuje i doprowadza do szewskiej pasji na premierach w Operze Narodowej Teatrze Wielkim. Wyobraź sobie, że i wyobraźcie sobie państwo, że przychodzą tam ludzie na premierę, czy no, bądź coś, co kiedyś obligowało każdego z nas do wyjęcia najbardziej ekskluzywnych posiadanych w szafie ubrań. Teraz przychodzą ludzie w swetrach, w trampkach, w rozciągniętych podkoszulkach i proszę sobie zobaczyć, na przykład tak ostatnio było na premierze Carmen w Teatrze Wielkim, gdzie generalnie niektórzy pomylili, przepraszam, openera chyba z Carmen, no ale no to dobrze. Już taki detal. A urlop i plaża? No to już ci mówię drugą rzecz, a mianowicie jest taka piękna anegdota w Hiszpanii opowiadana, jak na plaża tam czasami Hiszpanki biegają topless niezależnie od objętości swojej, czyli od wagi, od puszystości. Idzie taka pani, dość duża, z biustem, bez biustonosza. Kilka starszych osób, jedna starszych panią zaczepia i mówi, proszę pani, wie pani, to tak trochę nie licuje, żeby pani w takiej figurze i publicznie, to są dzieci, występowała w takim skąpym stroju. Oczywiście to rzecz, jak mówię Hiszpanii, to sytuacja Hiszpanów. Akurat my mamy znajomych Hiszpanów, więc przetłumaczyli nam tą sytuację zaistniałą. A na to ta pani się odwraca i mówi, proszę panią, no ale to jest pani sprawa, nie musi pani na mnie patrzeć. Aha. I teraz dowcip polega na tym. Obecnie świat oferuje taki wyrok. Obecną zasadą jest totalny brak zasad. I to, że ktoś przychodzi do restauracji pięciogwiazdkowej w shortach, to wynika z tego, że on ma taką wizję świata. On chciałby jeść w tej restauracji w shortach, ale jeżeli mnie to przeszkadza, bo ja uważam, że w tej restauracji powinno się mieć przynajmniej strój typu casual, to jest to mój problem, nie tego pana. I zauważ jedną rzecz, że tam, gdzie strój jest obowiązkowy, albo dress code, albo casual, to musi być opisane i napisane. Zobacz, że w meczetach, w różnych miejscach kultury religijnego, w muzeach jest napisane, że musisz wejść tak i tak, bo inaczej cię nie wpuszczą. To samo zresztą jest w niektórych miejscach. Niektóre hotele tym się szczycą. Ja bardzo jestem dumny z tych hoteli, które zwiedzałem, gdzie jest napisane, że kartka wielka, pięknie narysowana i jest napisane, że na obiady, kolacje czy tam inne rzeczy obowiązuje nasz taki strój i zabrania się, napisane jest wyraźnie w języku angielskim, wchodzenia na teren hotelu i restauracji w klapkach, spodenkach plażowych, podkoszulkach, na rajączkę, etc., kostiumach kobielowych. Dobrze, i teraz proszę o puentę. I puenta jest niestety taka, nic nie zmienimy. Nic nie zmienimy, niestety. Znaczy, szapoba dla pana, który opowiada o tym, że powinno być tak, ja się z tym zgadzam. Ja, tak jak ty, jestem wychowany w takim poszanowaniu pewnych zasad, że w tym miejscu się tak występuje, w tym tak. Aha. Natomiast obecnie, wracam do swojego pierwszego stwierdzenia, główna zasada to brak zasad. W związku z tym to ja, będąc w mniejszości tych dress code'ów, mam się dostosować do pana, który przychodzi w japonkach, czyli w koszuli, z palmy, przepraszam, i w frędlach. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Pan Sebastian, witam w Trójce. Dzień dobry. Słucham pana. Dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak najbardziej za tym, że jednak na plaży. Ostatnio mi się zdarzyło, że jechałem takim pasem nadmorskim. Nie widziałem morza, bo jednak morze było za ścianą lasu. I w pewnym momencie mamy sklepiki, domy. Jadę samochodem ulicą i nagle pojawiają się panie skąpo ubrane w strojach kąpielowych. Ja zapomniałem, że jednak jestem tuż przy morzu i takie było moje wielkie zdziwienie, jak można tak iść po miasteczku. Aha. Także jednak wydaje mi się, że jednak taki ubiór na plaży, poza plażą, zresztą jak z rodziną jeździmy, to też jak na plażę idziemy, to jednak szorty, koszulka. Jak wychodzimy nawet gdzieś do jakiejś knajpki tuż przy plaży, ale jednak na ulicę, no to te shorty zawsze założymy na siebie i tak samo koszulkę. Proszę uściskać rodzinę dobrze wychowaną. I pani Małgorzata teraz. Dzień dobry. Dzień dobry panu, bo ja tak słucham i właśnie mnie się wydaje, że to jest chyba kwestia po prostu kultury osobistej. Ja coś panu opowiem, jeśli mogę króciutko. Ja jestem farmaceutą. Pamiętam taką sytuację, jak w pełni lata podjechał do apteki, w której pracowałam pan, trabantem, jest to dawne czasy, w shortach, z gołym torcem, ale pan się ubrał w koszulę i zapiął od góry do dół i dopiero taki wszedł do mnie do apteki. Aha. To tylko chyba o to chodzi, kochani, o nic więcej. Pani Bogusława, dziękuję pani. Pani Małgorzata, pani Bogusława. Halo? No, tak. Dzień tak. Dobry, jestem, witam panią w Trójce. Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Ja chciałam przytoczyć taki przykład z Francji. Jak byłam w Cannes i tam na plaży kobiety mogły występować, opalać się bez biustonoszy. I proszę sobie wyobrazić, pan wcześniej przytoczył Hiszpankę o obfitych kształtach. A ja dam taki przykład, że starsza pani, szczuplutka, chudziutka, piersiątka takie jak dwa takie małe naleśniczki, placuszki, ta skóra pomarszczona, Owszem, dla fotografa może starość, starzejący się ludzie też potrafią być pięknie sfotografowani, ale chodzi głównie właśnie o estetyczny wygląd. I mnie razi i ta kobieta, i ta bardzo właśnie obfita, i ta chudziutka. No ja raczej należę do osób tęższych, ale widzę już, ponieważ dobiegam do 70, nie odkrywam już ramion, żeby nie było widać tego zwisającego ciała, bo człowiek po prostu powinien się obejrzeć w lusterku. Ale co najbardziej mnie denerwuje, właśnie w centrum miasta, bo ja dzwonię z Łodzi, jeżeli sobie właśnie, zwłaszcza młodzi ludzie, no nawet niech oni są przystojni, dobrze zbudowani, ale no niech założy tą podkoszulkę na ramionczkach, a już te wielkie brzuchy i obłosione i na rowerach, to już jest tragedia. Także ja takiej osobie bym powiedziała, a co byście panowie powiedzieli, jakby tak kobiety w miastach o różnych właśnie figurach zaczęły chodzić topless. Dziękuję pani Bogusławo. Pozdrawiam serdecznie i posłuchajmy, co ma do powiedzenia pani Anna Golec-Mastrojani, prezes Stowarzyszenia Turystycznego Sopot, bo no w Sopocie to jest ogromny problem, chyba właściwe słowo tutaj padło. Myśmy w Sopocie już się tym tematem zajęli. To znaczy my już wiemy jedną rzecz, że na pewno w stroju kąpielowym najlepiej się wygląda na plaży. I poza plażą chcemy, żeby turyści byli ubrani, po prostu żeby nie byli roznegliżowani. I dlatego Sopot przygotował bardzo fajną kampanię, która się nazywa Stop Golasą. Ta kampania spotkała się z dużym zainteresowaniem też sopockich przedsiębiorców. Takie plakaty właśnie z tym hasłem Stop Golasą są umieszczone w większości sopockich lokali gastronomicznych. Znaczy, jeżeli jesteśmy na plaży, to jak najbardziej się opalamy. Jak już z tej plaży wychodzimy, czy jesteśmy w lokalu gastronomicznym, no to powinniśmy się dostosować do miejsca, w którym przebywamy, tak? To jest nieestetyczne, niehigieniczne, żeby w takim negliżu przebywać poza plażą. I w Sopocie ta kampania trwa i zauważamy, że ona się przyjęła z bardzo pozytywnym odbiorem, zarówno ze strony przedsiębiorców, jak i samych turystów, bo jeżeli taka sytuacja ma miejsce, że osoba po prostu, nie wiem, w samych kąpielówkach, pan czy pani, prawda, gdzieś tam chcą wejść do lokalu, to personel po prostu w uprzejmy sposób prosi ich o to, żeby właśnie w ramach tej akcji, którą tutaj mamy, żeby po prostu się okryli, obrali w t-shirt, bluzkę i wtedy jak najbardziej to pasuje do miejsca, w którym się znajduje. Także naszym zdaniem ta kampania jest jak najbardziej właściwą formą po prostu takiego uprzejmego zwracania uwagi na to, że estetyka jest ważna. Proszę państwa, w Dezabilu tylko na plaży? Czekam i słucham. Południk@polskieradio.pl, 7 trójek i polskieradio.pl/trójka to jest nasza sonda internetowa. Użyliśmy, Ewa Lipowicz, wydawca tego programu, użyła w pytaniu słowa Dezabil. No, staromodnego, ale może ono jest na rzeczy i jest sensowne. No nic, zapraszam. Południk. Wiszą nad miastem. Plin i ciemne, skłębione zasłony jako coś niedobrego. No ale zasłony mogą być bardzo sensowne, wcale nie mogą być też ciemne, różne. No ale czasem przydają się jednak t-shirty chociażby w kawiarni czy w restauracji, nawet jak to jest nadmorska miejscowość. Doktor Konrad Maj, psycholog Uniwersytet SWPS. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry, witam. No i mam pytanie a propos naszego pytania dzisiejszego. W dyzabilu tylko na plaży, to jest właściwa postawa, czy nie? No ja myślę, że powinniśmy pamiętać, że każda sytuacja i każda okoliczność ma swoje normy, łącznie z określonym ubraniem. No i jeśli mówimy o plaży, no to doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, że golizna jak najbardziej, natomiast no poza plażą już niekoniecznie. No dobrze, ale przepraszam, a propos norm, to ja wejdę w słowo i dopytam. Mhm. No przecież te normy się zmieniają. Już tego nie pamiętamy, ale nasi rodzice czy dziadkowie znakomicie. Przed wojną na przykład strój męski, nawet jak to było lato, był niekompletny, bez kapelusza albo, no to zależy od klasy społecznej, jaką ten ktoś reprezentował, kaszkietu, prawda? Płaszcz też był potrzebny, jak było gorąco, to na ręku. I to był kompletny strój męski, więc być może następuje zmiana obyczajowa, zmiana kulturowa i to, co kiedyś było niezasadne, bezzasadne, no dzisiaj już właściwie jest zasadą. No, być może to tak jest, czy nie? No pewnie tak. Normy się zmieniają i zdajemy sobie sprawę z tego, że na przykład no, w teatrze kiedyś no to wręcz obowiązkowo należało przyjść w jakimś garniturze, w białej koszuli, a w tej chwili to się też no właśnie, zmienia. Więc ja się z tym zgadzam, że tak jest. Natomiast no, jeśli mówimy tutaj o goliźnie, no to jednak te normy jeszcze nie poszły tak daleko, nie zmieniły się tak bardzo, że ta golizna może być eksponowana również w środku miasta, tak, w środkach komunikacji publicznej, ale z tego powodu, że tu nie chodzi o no, kwestie wizualne, estetykę tego rodzaju, tylko bardziej o to, że no, jeśli ktoś jest po wyjściu z plaży, z wody, no często ma na sobie piach, też no ten, z tym zapachem bywa różnie, więc to już jest coś, co rzeczywiście ingeruje w sferę drugiego człowieka i nie dobrze się z tym czujemy, niezbyt komfortowo. Więc ja nie sądzę, że tutaj ta norma pójdzie tak daleko, że będziemy sobie akceptować golasów, którzy będą sobie paradować w środkach komunikacji publicznej, będą sobie wchodzić do sklepów zupełnie odsłonięci, więc no bez przesady. Myślę, że to jest tak, że wszelkie normy się zmieniają, ale akurat w tym wypadku nie sądzę, żeby społeczeństwo akceptowało takie zachowanie. Aha. No dobrze, to co zrobić można w takim razie? Jak apelować, jak to zmienić? No ja myślę, że wszelkie kampanie są bardzo właściwe, a nawet jeśli okazuje się, że niekoniecznie wszyscy o tym pamiętają, słyszeli o pewnych zaleceniach, więc no warto przypominać nawet za pomocą jakichś obrazków informacji przed wejściem do lokali. Ja bym też nie był przeciwny interwencjom rozmaitych służb, bo no, to jest jednak coś, co no, bardzo negatywnie wpływa na mieszkańców, też powoduje, że no, mieszkańcy takich miejscowości, jak chociażby Sopot, zaczynają mieć pretensje wręcz do turystów, a przecież chyba nie o to chodzi, żeby te dwie grupy mieszkańcy lokalni i turyści weszli ze sobą w konflikt, więc ja myślę, że im więcej będzie edukacji, sposobów na to, żeby jednak ta norma pozostała normą, tak, że jednak, prawda, chodząc po mieście już się jednak okrywamy. No to jest coś niezwykle ważnego dla obydwu stron. Aha, to chyba bardzo ważny argument. Bardzo dziękuję. Spotkamy się jeszcze przed 13, prawda? Mam nadzieję. Doktor Konrad Maj, psycholog Uniwersytet SWPS. Padły dwa ważne argumenty. Jeden argument to jest poszanowanie zasad, a drugi argument to jest poszanowanie czyjejś wrażliwości, czyli innego człowieka. Zapraszam Państwa w Dezabilu tylko na plaży? No jednak znak zapytania, no, nie, bo nie wiem, co Państwo powiedzą, czy napiszą. Przypomnę, polskieradio.pl, ukośnik trójka, to jest nasz sondaż internetowy. No i południk @polskieradio.pl, to jest, no gdyby ktoś chciał napisać, a zadzwonić, no to oczywiście 7 trójek. Południk. Miała być jedna lampka, dwie, poszły konie wio, było lampek moc, ej. Jesteś jak elektrownia, co całe miasto chce zaopatrzyć w prąd, ej. Nie mów stary, że ma kaganiec, że masz na smyczy metylowego psa, ej, ten pies ci z filmu wyszarpuje klatki, a ostatni sezon z życia pies całości zjadł. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. W tej piosence, co ją Brońko śpiewa, facet robi małpę i ma Krysia w domu cyrk. Ty po małpie robisz ćwiartkę, puszy czwarte, a gdy robisz krowę, to mam w domu syf. Oto cały ty, ej, oto cały ty, ej, w żłobie leżysz znów, ej, nie przybierze nikt. Oto cały ty, oto cały ty, w żłobie leżysz znów, nie przybierze nikt. Ja pas, ja pas, ja pas. Ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas, ja pas. Wrócę, gdy przestaniesz tańczyć. Wiesz się serpenty. Wrócę, gdy się skończy jeszcze raz tego pięknego słowa. W Dezabilu tylko na plaży? Znak zapytania. To Państwo o tym powiedzą. Jeszcze odniesienie do tej piosenki, zresztą znakomitej i znakomitej artystki. Spadło tam słowo cytuję, prawo cytatu, syf. To się jednak zmieniło, prawda? Kiedyś, nie tak dawno temu jeszcze, takie słowo byłoby zakazane. A tu jest, bardzo proszę, nadajemy tę piosenkę w Trójce i ona się nam podoba, więc może z tym dezabilem to też już jest melodia przeszłości. Panie Tadeuszu, dzień dobry, witam serdecznie. Dzień dobry. I słucham pana. Tadeusz, tak, pan dokładnie Tadeusz Zagrodzki, zresztą Wielkopolskie. Bardzo mi miło. Kłaniam się, ja o goliźnie już powiedziano, ale o braku zasad, nieprzestrzeganie zasad, na przykład przestrzeganie zasad w Szwecji skutkuje, owocuje tym, że tam rocznie na drogach ginie tylko 5 osób. Aha. Zagony trwają dlatego tysiąclecia, że swoje reguły przestrzegają. No myślę, że jednak są jakieś granice, panie redaktorze i kochanie Trójkowicze. Ja mam 70, Trójkę kocham od jej urodzenia. I myślę, że w Trójce... Halo, halo? Tak, słucham, oczywiście. No myślę, że w Trójce te zasady nie upadną, bo jeszcze nie upadły, tak samo jak w Dwójce. Dziękuję panu bardzo, dziękuję serdecznie. Ja, żeby to było jasne, ja uważam, że powinny być jakieś zasady i w dezabilu to powinniśmy być na plaży jednak, a nie w kawiarni czy w restauracji. Takie mam zdanie. Chodzi tylko o to, żebyśmy poszukali argumentów ku pożytkowi ogólnemu. Pan Paweł, dzień dobry. Tak, bardzo ładnie pan to wprowadził, bo tak właśnie jedna rzecz przyszła mi do głowy, że idąc za taką wulgaryzacją języka, gdzie akurat ona się u nas w tych czasach często zdarza, chociażby patrząc na występy stand-uperów, mamy też odrobinę wulgaryzacji ubioru. Mhm. I to, o czym rozmawialiśmy też na poza antenie, czyli możemy rozmawiać o estetyce, która gdzieś opiera się na poczuciu gustu. I tutaj też o gustach nie będziemy dyskutować, ale mamy też kwestię po prostu zwykłej kultury takiego niewulgaryzowania językiem. To, co powiedział któryś z gości wcześniej, są każde miejsce jest odpowiednie na odpowiednim ubiór. Tak jak my rozmawialiśmy o osobach, które mogą być otyłe w jakiś sposób, generalnie zgadzam się z tym, że jak ktoś nie jest w zaawansowanej ciąży, tutaj się zwracam do panów, kto nie powinien wyglądać, jakby był w tej zaawansowanej ciąży, bo to z kolei spada gdzieś w estetykę, tak? Bo jakby ten ruch jedynie na niczemu nie służy poza zbieraniu tkanki tłuszczowej. Aha. Generalnie myślę, że kwestia jest po prostu zwykłej kultury i wyczucia i takiego zastanowienia się, czy akurat w danym miejscu powinniśmy być ubrani w taki sposób, wychodząc z plaży, czy to jeszcze jest przekroczenie jakichś zasad. Tak, z tyłu głowy powinno to zostawać. Dziękuję panie Pawle, pozdrawiam. I pan Krzysztof, dzień dobry. Dzień dobry. Ze Szczecina dzwonię. Jestem absolutnie za zabronieniem chodzenia w całej goliźnie. Bardzo, bardzo ładnie powiedział jeden pan i drugi. Jestem w ogóle żeglarzem z klubu AZS-u. Wiele rejsów morskich mam za sobą i nie tylko. I dzięki temu, że kapitanowie, to byli prawdziwi kapitanowie, to powiedzmy taki harcerski charakter, nie było mowy, żeby do posiłku bez podkoszulki czy tisiera podejść do stołu, a w porcie, ale zapomnij. Od razu były zaraz jakieś prace bosmańskie za to, że się nie potrafi zachować. Aha. Jeszcze chciałbym jedno zdanie powiedzieć. Skąd to się bierze? Wyrosło nam pokolenie roszczeniowców, bo mi się należy. A co? Wejdę z żarciem do taksówki. Panie kierowco, proszę ściszyć, bo ja będę przez telefon rozmawiać. Aha. Nie ma w ogóle kultury żadnej wyniesionej z domu, bo to jest pokolenie roszczeniowców, bo to się należy. Dziękuję panu, pozdrawiam. Jakie powinny być prace bosmańskie dla takich, którzy chodzą bez t-shirtów do restauracji? Jestem ciekaw. No dobrze, ale teraz jeszcze jeden ważny mail, a potem jeszcze jedna wypowiedź. Mail to trochę dygresja, inny temat może, a może nie, ale ważny. Poszanowanie wrażliwości innych ludzi, a osoby, które wypowiadają się, że widok grubej czy starej kobiety ich oburza, obrzydza, to jest poszanowanie tej drugiej kobiety, a w stroju kąpielowym czy tople stęga kobieta nadal jest stęga, a stara i pomarszczona. Każdy, niezależnie od wyglądu, ma prawo do opalania się toples czy chodzenia w stroju kąpielowym. Oczywiście, co do restauracji i innych miejsc publicznych, innych niż plaża, to się zgadzam. Należy się okryć. Myślę, że ważny głos. No dobrze, i teraz jeszcze głos Edyty Ćwiklik, Straż Miejska Miasta Krakowa. tego typu problem pojawia się, prawda, od tych miesięcy letnich. W tym roku lato przyszło dość wcześnie, czyli już praktycznie w maju mieliśmy do czynienia już z tego typu przypadkami. Osoby rozbierają się w przestrzeni publicznej i rzeczywiście to się zdarza. Natomiast co pragnę podkreślić, ażeby mówić o jakimś wybryku nieobyczajnym, my musimy mieć świadka całego zdarzenia, któremu ewidentnie przeszkadza widok takiej osoby. Więc jakby strażnicy nie są tutaj jakby wyrocznią w postępowaniu, ale świadek, któremu przeszkadza, że dana osoba jest rozedana, roznegliżowana, wówczas podejmujemy interwencję. Osoba, która popełni tego typu wybryk, musi się liczyć pewnymi konsekwencjami. Tutaj nawet grozi mandat do 100 zł. Natomiast staramy się przede wszystkim rozmawiać z osobami i po prostu je pouczać. Zazwyczaj da się pokojowo rozwiązać tego typu sytuacje. Bardzo gorąca rozmowa się wywiązała. Bardzo wiele telefonów. Wielu z Państwa chce się wypowiedzieć. No to zapraszamy. Pan Jan, dzień dobry. Halo? Dzień dobry panu, panie Janie. Słucham dzień pana. Dobry, Janek. Janek z Ciechanowa. Darek z Warszawy. Aktualnie w Zakopanem wypoczywam. Aha, słucham. Ja chciałem się wypowiedzieć tak króciutko, że jestem z tej drugiej strony, która lubi się przespacerować z głową klato w miejscach publicznych. Aczkolwiek w innych sytuacjach, na przykład teatr, opera czy bal sylwestrowy, lubię elegancję. Mam dziesiątki muszek i krawatów. Panie Janie, no dobrze, ale spacerowanie w miejscu publicznym z gołą klatą, nawet jak jest gorąco, to jest eleganckie? Ale czy jest nieeleganckie z drugiej strony? I wczoraj z basenu na Szymaszkowej Polanie wyszedłem sobie w samych shortach i przeszedłem pół krupówek na obiad, gdzie się ubrałem i zjadłem. No, nie widziałem, żeby ludzie specjalnie dleli na mój widok z obrzydzenia. No tak, może ma pan pięknie wyrzeźbiony tors i to jest ten powód. Pięknie, ale w sumie jest na co popatrzeć. Także bardzo mówię, mi miło. Mówię oczywiście żartobliwie i nieskromnie. Aha. Także nieraz, dlaczego ja to robię? Dlatego, bo ja to lubię po prostu. Lubię tok przejście po prostu, tak. Aha. Gdybym tego nie zrobił, to bym się źle czuł. I tak naprawdę słuchałem tych wypowiedzi, nieraz wiele racji mają ci ludzie, ale już nie bądźmy tak ortodoksyjni, że tym ludziom zabrońmy tej klaty pokazać, czy, no nie wiem, owszem, w lajkrze do restauracji, owszem, nie wypada wejść, ale w tym pasażem, czym jak ktoś się przejdzie z głową klatą, a ma jeszcze to niezłą klatę, to już to nie jest nic strasznego. Panie Janie, to gratuluję ładnej klaty. Nie ma zgorszenia strasznego. Gratuluję ładnej klaty. I pani Hanna teraz. Dzień dobry panu, bardzo pozdrawiam trójeczkę. Proszę pana, właśnie słucham tego pana. Mianowicie, krótko może się zwięzie powiem. Mianowicie, więc wiem, że na zachodzie, nawet w wielkich kurortach, Hiszpania i inne, może Francja i nawet Włochy, ludzie mają ograniczoną jakąś możliwość rozbierania się. To po pierwsze. Poza tym, jeśli chodzi o Polskę, to uważam, że wolność nasza jest zupełnie niedojrzała, ponieważ już pomijając małe miasta, gdzie dziewczyny, no mężczyźni to tam mniej, czasami torso też jest absolutnie niedopuszczalne, raczej żeby byli do połowy rozebrani od góry. Natomiast dziewczyny, kobiety, nawet mężatki rozbierają się tragicznie do tego stopnia, że człowiek rzeczywiście wszystko na wierzchu. Ja kiedyś też byłam młoda, no faktycznie czasy się zmieniają. Natomiast jeszcze chciałam powiedzieć, że ostatnio nawet uroczystości kościelne bywają, gdzie też również nie ma granic dla dziewcząt, dla kobiet. Matka siedzi z młodą dziewczyną i szczęśliwa, bo dziewczyna ma biust na wierzchu, na przykład na procesji. A teraz byłam, proszę pana, na zaczynam mszy i był roczek. I proszę pana, no więc to zupełnie mnie załamało. Dziewczyna podchodzi ze swoim rocznym dzieckiem. Uh-huh. Oczywiście roznegliżowana, totalnie szczęśliwa, mimo to, że księża również zachęcają, mówią o pewnych jakichś tam granicach. Natomiast no to tylko tyle i naprawdę czasami nie wiadomo, uręczę, że załamuję. I jestem raczej za tym, żeby, ale nie wiem, jak się wypowiadali eksperci. Dziękuję bardzo. To teraz tak, jeszcze taki głos z listu pani Marii. To nie ma sensu w ogóle taka dyskusja, to powinno być oczywiste. Tak, w dezabilu wyłącznie na plaży i nie ma o czym dyskutować. Ratunku. To jest ton chyba dominujący listów, które dostaję. Jeszcze pani Dorota. Dzień dobry. Dorota Stalińska, prawda? Dzień dobry państwu. Dzień dobry. Słuchamy. Dzień dobry, no ja właśnie dojeżdżam do Szczecinu. No i co? Nie wpadła pani w jakąś chyba turbulencje i inny jakiś... No nie, nie, nie chyba, nic, chyba nam się nie uda. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie i zapraszam Państwa w Dezabilu. Tylko na plaży? Znak zapytania. Chyba coraz większy. To jednak coraz więcej tych listów takich negujących oczywistość tego stwierdzenia. Jestem ciekaw wyników naszej sondy internetowej. Przypomnę jeszcze polskieradio.pl / trojka. Południk. Nie ma cię. Nigdy nie było. Nie wiem jak cię wymyśleć. Dzisiaj mam. By się na nawiązując do naszego tematu i łącząc to z piosenką, nie wiem jak się przekonać. Taki jest ten fragment. No właśnie, jak przekonać tych, którzy tam jednak nie za bardzo wiedzą, co to Dezabil, albo może po prostu tak lubią i tyle. No to jeszcze raz. Pan Piotr Kłyk, Szkoła Dobrych Manier i dr Konrad Maj, psycholog Uniwersytet SWPS. Witam panów ponownie. Halo? Dzień dobry. To może jeszcze taki list na rozgrzewkę. Nie chodzi o to, kto jak wygląda, tylko o to, co jest przyzwoite. Gość może być w rozmiarze plus size, może być młodym Schwarzeneggerem, może być nawet samym Apollinem, ale jakby nie wyglądał, pozbawiony odzieży, jest dla mnie obsceniczny i nie chcę oglądać jego golizny poza plażą i basenem. Bardzo zdecydowanie, chociaż wyniki naszej sondy internetowej nie są takie stuprocentowo, znaczy, mówiąc krótko, 79-21%, tak to wygląda. Który z panów zacznie? Może pan Piotr? Pan Piotr Kłyk, Szkoła Dobrych Manier. Jasne. Znaczy, uważam osobiście, że bardzo trafny komentarz i całkowicie się z nim zgadzam. Oczywiście trzeba pamiętać o tym, że to wszystko właśnie zależy od miejsca, w którym sobie na tą goliznę, już tak ją nazwijmy, pozwalamy. Więc oczywiście, jeżeli jesteśmy na plaży, jeżeli jesteśmy w miejscu, w które jest wręcz przeznaczone do tego, że nie będziemy się spodziewać raczej osób ubranych, tylko właśnie rozebranych. To będzie właśnie dobry przykład, jeżeli nie chcemy odejść od tematu plaży czy kurortów nadmorskich. Hotel. No bo przecież proste, że w strefie spa czy na basenie hotelowym będzie to naturalne, ale już w recepcji, w holu hotelowym czy też w restauracji hotelowej ten negliż no już będzie czymś niestosownym. Więc wszystko zależy od miejsca, a pozostałe przypadki no pozostawiam zdrową rozsądkową. Dziękuję bardzo. No i teraz Konrad Maj. Zapraszam i słucham. No ja myślę, że powinniśmy tutaj przywołać taką już starą, dobrze znaną wypowiedź Alexisa de Tocqueville'a, francuskiego myśliciela, który kiedyś powiedział, że